Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Здаецца, першым у віленскую вострую браму ці да яе мяне зацягнуў мой аднакурснік і сябра па гістарычным факультэце гарадзенскага універсітэту Уладзя Кананович. Ён раней іншых з нашай студэнцкай кампаніі прасякнуўся духам велічы старадаўняй крывіцкай сталіцы і проста трызніў вільняй, у рознай ступені запаляючы сваім непадробным і вечна юнацкім імпэтам іншых. С конца 80-х годов минулого стагоддзя периодичные вандровки у Вильню стали особисто для меня абсолютной потребой, а наведывание вострой брамы – обовязковым ритуалом. Зазвычай у один приезд гэта отбывается двойчы. Сперша идешь от вокзалу по дорозе в город, пасля у зворотным кирунку. Не заўсёды стае часу падняцца ў капліцу, каб укленчыць перад іконай вастрабрамскай Божай Маці, апякункі ажно дзвюх краінаў. Мы заўсёды некуды спяшаемся ў мітусні дзён. На жаль, не так даўно, у час няўдалай рэстаўрацыі, ранейшыя прыступкі, па якіх пілігрымы ішлі 100 гадоў, былі замененыя на новыя сходы з імітацыі граніту. Таксама былі дамантаваныя старажытныя дзверы, на керамічную плітку пакладзеная новая падлога, замененыя парэнчы. Бадай, ніводнае архітэктурнае збудаванне на беларускай зямлі не атрымала столькі паэтычных і музычных прысвячэнняў. Першым у шэрагу творцаў, канешне, Максім Богданович, сваім славутым «Успомню вострую браму святую». Герб «Пагоня» дагэтуль упрыгожвае гэты шэдэўр дойлідаў, які ў старажытнасці называўся таксама «Медніцкай брамай». Назва Медніцкая тлумачыцца зусім проста. Гэты выезд і дарога вялі ў кірунку Меднікаў, цяперашні Медзянінкай. Ёсць версіі, што назва вострая паходзіць ад стромых гатычных шпіляў на колішняй вежы ці ад назвы квартала Вільні – «Востры канец», ці ад форма вуліцы, якая звужаецца каля брамы, ці ўрэшце ад родавага імені Канстанціна Астрожскага. Літувіцкая ж назва Аўшрус-Вартай, брама світанку, з'явілася ў жмудзінскіх газетах толькі ў 20-м стагоддзі, і не ё слушнай, бо брама пастаўленая зусім не на ўсход. У 18-м стагоддзі з сярэдзіны да Медніцкай брамы была дабудаваная мураваная капліца, дзе дагэтуль змяшчаецца цудатворны абраз Маці Міласэрнасці. Напэўна, Багародзіца зберагла архітэктурны шэдэўр для нашчадкаў. Вострая брама – гэта толькі рэшткі абрысу даўней мураванай сцяны 16-га стагоддзя, якой быў абкружаны стары горад. Але ўражанне такое, што і сёння ўвайсці ў яго магчыма толькі праз яе. Растлумачыць, што такое Медніцкая брама ў архітэктурным плане, могуць, напэўна, толькі адмыслоўцы-прафесіяналы. Па-першае, нас усім не вострая. Па-другое, напэўна, не мае аналагаў. Па-трэцяе, не раз перабудоўвалася. Але для шырокага кола наведнікаў гэта не істотна. Важна, што адразу за вострай брамай адкрываецца цэлы россып адметных помнікаў архітэктуры і беларускіх адрасоў Вільні, базыльянскія муры, праваслаўны свята-духаўскі сабор з манастыром, каталіцкі касцёл святой Тарэзы, будынкі колішняй беларускай гімназіі і былога беларускага інстытута гаспадаркі і культуры, месца, дзе стаяла кнігарня Станіслава Станкевіча, дом, дзе жыў Сымон Рак-Міхайлоўскі. Спіс можна доўжыць. Вострая брама – гэта незвычайныя вароты ў горад ці з яго. Гэта не проста дарожны шляхавод. Гэта не толькі аб'ект рэлігійнага паломніцтва. Гэтая брама – асаблівы сімвал для кожнага беларуса. Гэта брама не ў меру жасці нацыі. Вострая брама – адзіная з 9 старажытных віленскіх брамаў, якая ацалела. Яна вядзе да Меднікаў і далей ўжо сучасную Беларусь. У кірунку цяперашняй сталіцы – Менску. Яшчэ адзін знак і гарантыя таго, што пакуль яна ёсць, жыве і наша гістарычная памяць. На сёння гэта ўсё. Да новых сустрэч у Этэры. Радыё Рацыя. Уладзімір Хельманович. Беларускае золата.